Yo, lo que tú quieras. Es bastante cumplida, porque le gustan muy largas. Mira, hija, mira, tiene la misma falta que las. Mira, hija, mira, tiene la misma falta que las. Mira, hija, mira, tiene la misma falta que las. Tiene la misma falta que las. Nie trudno jest powiedzieć, właściwie to nic nie musisz wiedzieć. Możesz wpinać bajki, wciąż opluwać majki, wysilać się, pisząc historyjki, wziąć wprost mojego palca. Jednak nic nie ujdzie spod mojego lirycznego walca. Wychodzisz na malca, wyobraźnia dobra rzecz, lecz bez przesady. Zbyt dużo wymyślania zmienia twe zalety wady. I nigdy nie dasz rady upodobnić się do czarnych prosto z getta. Tej kieszeni chustki higieniczne nie beretta. Rzeczywistość jest fatalna, ale także jest realna. Tak jak nasza niepokonywalna sztuka leksykalna. Zostajemy pod powierzchnią ziemi jak korzenie drzewa. Na stylce wszystkie wątpliwości natychmiast rozwiewa. Wielu MC gra udaje, bo im się wydaje, że nikt tego nie sprawdzi, że nikt się nie skapuje. Mówią, że są twardzi, jeden od drugiego większym lujem być próbuje. Żaden z nich nie robi tego, co naprawdę czuje. A w sumie nic z tego nie wychodzi. Lanie wody bardzo łatwo ci przychodzi. To nie jest sztuka, powiem jedno. Zawsze uderzamy w sedno, bo nie udajemy i wszystkich takich szanujemy. Pamiętaj, nie trudno jest powiedzieć, jednak musisz coś naprawdę na ten temat wiedzieć. Musisz coś naprawdę na ten temat wiedzieć. Nie trudno jest powiedzieć, każdy mówi rób coś, po co masz na dupie siedzieć. No jasne, można wciąż gadać i gadać, puste rymy układać, puste słowa wypowiadać, obietnice składać. Życie jednak to nie są obrady sejmowe, nowe projekty rządowe. Tu nie myślisz co powiedzieć, żeby ludzie na ciebie zagłosowali, byś nie musiał podawać się do dymisji, by być cały czas na fali. Tu próbuję znaleźć sens, zapamiętać życia każdy kęs, związać koniec końcem, z każdej sytuacji wyjść zawsze z twarzą, rozróżniać tych prawdziwych i tych co tylko o tym marzą. Bardzo ważne, czy ludzie ciebie kojarzą, jak jesteś przez nich postrzegany, a to nie zależy od tego, czy jesteś wygadany. Jak wiesz, czego chcesz i masz własne zdanie, momentalnie jesteś w pewien sposób szanowany. Frajera rozpoznaje przy pierwszym spotkaniu, zamieni z nim parę słów i otrzymujesz wynik jak na lekarskim badaniu. Zwykły cel pisany przez duże C, można leczyć jak ktoś chce. Chciał trzy razy dziennie, tylko w taki sposób pomóc możesz. Jeśli sam nie będziesz chciał się zmienić, to już nic mu nie pomoże. Przed zastosowaniem tej kuracji przeczytaj ulotkę. Przedawkować można, to się zdarza. Trzeba ściśle trzymać się zaleceń specjalisty od tych spraw albo lekarza. Nie ma potrzeby trzymać pacjenta w izolacji, ta choroba nie zaraża. Czytamy wszędzie, produkcja w 100% hip-hopowa, słucha, szkoda gadać, boli głowa. Cała masa mało latów hip-hopowych w 100% 100% wiedzy o skręta. Gdyby nie te modne rzeczy ze sketchupu, to by nie było dla nich hip-hopu. Słucham, chciałeś coś powiedzieć? Daj spokój i czy lepiej coś na ten temat dowiedzieć.